13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik müzik kayıtları seçkimize Montreal menşeli Mara Luisa Dunbar ile başladık. Pandemiye kadar hiç DJ'lik yapmayan ama o zamandan bu zamana her iki yarım küreye turlayan Mara, yeni uzunçaları The Ancient Truth'da ilk albümü There She Goes'un trans ve elektro etkilerinden down tempo ve drum and bass'e doğru geçiş yapmış. Şuh ve Tensel bu kayıttan Just Give Me Time'a kulak verdik. Seçkimize teknonun noise'a yakın deneysel cenahında faaliyet gösteren Arizonalı prodüktör Alec Minsur'un karanlık endüstriyel seslerle örgülü Ground Redux albümünden Zero Sequence ile devam ediyoruz. Akabinde Brooklyn sakini Ben Shurkin'in X-Wish mahlasıyla yayınladığı yabani dans parçaları ve ambient sekanslar arasında gidip gelen Shards of Axel kaydından Externa Porta kulak vereceğiz. Thank you. Fabrik etiketinden ortak bir albüm yayınlayan, görmüş geçirmiş iki prodüktörüyle devam ediyoruz. Code 9 mahlaslı İskoç müzisyen Steve Goodman, 90'larda Londra'ya taşınıp DJ olarak ismini duyurmuş, 2000'lerde kendi etiketi Hyperdub'dan etki sahibi stüdyo albümleri yayınlamış, aynı zamanda felsefe alanında doktor unvanına sahip bir akademisyen. Burial mahlaslı İngiliz William Emmanuel Bevan ise anonim bir şekilde yine Hyperdub'dan yayınladığı 2007 tarihli Untrue ile elektronik müzik sahnesini sallamış. O dönemden beri ortalama senede bir EP ile kendini hatırlatan münzevi bir prodüktör. İkilinin sırasıyla Infirmary ve Unknown Summer teklileri birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Just you alone, peace and quiet, nothing around you but clear blue sky. It's just you're alone, you've peace and quiet, nothing around you but clear blue sky. K-Lone mahlaslı Brighton sakinli müzisyen Joe Gladwell 2020 baharında yayınladığı, dinleyene evlerini terk etmeden kaçış imkanı sağlayan House ve Ambient arasında gidip gelen Cape Kira kaydıyla adını duyurmuştu. Müzisyenin dans müziğini daha çekincesizce kucakladığı, olumlu hislerle sarmalanmış yerçekimsiz yeni albümü Swells'den Strings sonrasında Manchester'a geçeceğiz. FTH MLSS'in downtempo melodileri hip-hop ritimleriyle bir araya getirdiği 90'ların trip-hop dönemlerini anımsatan sumo tifli uzunçaları Cycles'ın kapanışında Orca'nın akabinde ise Kanada'ya geçeceğiz. Kristen Ross'un eski kişisel bilgisayarlardaki algoritmik MIDI sekanslarından yeni sesler damıttığı Universal Synthesizer Interface Volume 2 albümünden Music Mouse 1'ı seçtik. Thank you.

Birçok mahlasından biri olan Nondi ile Flood City Tracks albümünü yayınlayan ABD'li prodüktör Tatiana Triplin'in yaşadığı Johnstown, 19. yüzyıldan beri kitlesel ölümlere yol açan sellerle sarsılan, geçmişin ağırlığıyla çöken bir şehir. Bu izole kentte yoksulluk içinde büyümenin izini taşıyan kayıtta Triplin, footwork ve breakcore gibi ritmik türleri puslu ve soyut biçimlerde yeniden yorumluyor. Bu çalışmanın açılışındaki FCD, Flauty Cloud Dream sonrasında Amsterdamlı müzisyen Royal Funk'ın Lajiac projesini misafir edeceğiz. Glitch ve ambiyanstan öz kütlesi yüksek, kötücül parçalar inşa eden Vespertine albümünden Photophobia az sonra Açık Radyo'da olacak. Thank you. Seçkimizi Avustralya sakini prodüktör Corin Ilato ile kapatıyoruz. Müzisyenin ismini Görgi Ligeti'nin 2001 Bir Uzay Destanı filminden hatırlanan kompozisyondan alan yeni uzunçaları Lux Aeterna, sesi bilince sahip bir canlı olarak düşlüyor ve granüler sentez marifetiyle yaratılmış bilim kurgusal, yabancı işitsel tasarımlar ihtiva ediyor. Vedamızı bu çalışmadan Visionem ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.